Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur spreek ik met demissionair staatssecretaris Oesloe over roofkunst. Zij is momenteel in Sri Lanka, waar zij 6 voorwerpen officieel teruggeeft aan het land. En in Spanje hangt de toekomst van bondsvoorzitter Luis Rubiales aan een zijden draadje. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Justitie in Spanje is een vooronderzoek begonnen naar voorzitter Rubiales van de Voetbalbond. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen, kuste Rubiales speelster Jenny Hermoso vol op de mond. Volgens Hermoso gebeurde dat zonder haar toestemming. Volgens de openbaar aanklager komt dat neer op seksueel misbruik of geweld. Rubiales krijgt veel kritiek, onder meer vanuit de Spaanse regering. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft hem geschorst. Maar de Spaanse bond weigert hem te laten vallen. Rubiales is niet van plan om zelf op te stappen. Door een fout bij het kadaster was het lange tijd mogelijk om miljoenen namen en woonadressen te bekijken, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Die gegevens waren in te zien op het afgeschermde deel van het kadaster. Dat is normaal alleen toegankelijk voor bijvoorbeeld makelaars en notarissen. Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens reageert geschrokken op de fout van het kadaster. Je verwacht toch niet van een grote organisatie als het kadaster dat daar kan. Dus het was voor ons totaal onbekend. Kadaster reageert er wel heel goed op. We hebben ze ook gelijk contact met ze opgenomen en gezegd wat ze moeten doen om het onmiddellijk dicht te zetten. Dus het ergste, vorige week hoorden we dit al, dus de grootste lekken zitten nu dicht. Maar er is nog wel echt veel werk te doen voor het kadaster en we zullen daar ook strak toezicht op houden dat het ook allemaal wordt uitgevoerd. Volgens de toezichthouder vormde de situatie een groot gevaar voor onder meer bedreigde journalisten, activisten en politici. In Zweden is een Rus aangeklaagd wegens spionage. De man woonde in de voorstad van Stockholm en zou jarenlang Zweedse wapentechnologie aan Rusland hebben verkocht. Zelf ontkent hij dat. De man kan een celstraf krijgen van 4 jaar. Het aantal Palestijnse kinderen dat slachtoffer wordt van het conflict in Israël en de bezette westelijke Jordaanoever neemt toe. Volgens Human Rights Watch was van de afgelopen 15 jaar 2022 het dodelijkste voor Palestijnse kinderen. Intertoy staat te koop. De eigenaar vindt het na 4 jaar tijd om de speelgoedketen met 220 winkels door te verkopen. Op termijn doet hij ook Blokker en BCC van de hand. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding is het vliegverkeer in en om het Verenigd Koninkrijk ernstig ontregeld. Volgens de BBC zijn er meer dan 500 vluchten geannuleerd. Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten zijn vertraagd door de storing. Een gestrande passagier zegt tegen de BBC dat er op het Londense Gatwick Airport veel chaos is. It's quite chaotic, a bit crowded, hard to find food, not many seats available, and just a lot of confusion. So a lot of people are being told to stay in the gate area and take turns going to the food. But it's definitely quite chaotic and quite crowded here. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat er hard wordt gewerkt om de storing op te lossen. Nederland geeft een aantal culturele voorwerpen terug aan Sri Lanka. Het gaat om roofkunst, voorwerpen die in de koloniale tijd in Nederlandse handen zijn gekomen. Staatssecretaris Oesloe is in Sri Lanka om de eigendomsoverdracht te tekenen voor topstukken uit het Rijksmuseum. Het meest in het oog springend is het kanon van Kandy, dat in 1765 tijdens een militaire campagne van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd buitgemaakt. Verder geeft Nederland kostbare sierzwaarden, een mes en geweren aan Sri Lanka terug. Daar wordt er straks allemaal meer van. En het weer, geregeld zon, maar ook een bui. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht droog en kans op mist. Het koelt af naar 10 graden. Morgen zon, nog een enkele bui en ongeveer 20 graden. Dankjewel Jan, we gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Is het druk, Erik? Ja, het wordt langzaam en zeker wel wat drukker op de weg. Nu 2 regio's alweer aan het werk zijn natuurlijk. Maar de meeste vertraging is hooguit 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. 10 kilometer file rijden. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar hou nog rekening met 20 minuten vertraging. De N7, Duitse grens richting Heerenveen. Tussen knooppunt Euvelgunne en Hoogkerk. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tenslotte een opvallende de file op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Heeswijk-Dinter en Keldonk 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd en hou rekening met een klein uur vertraging. Ster. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland America Line in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line, met wie anders? ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Vertrek met Holland America Line in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland America Line. Met wie anders? Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het staat al eeuwen in Nederland, het zogenoemde kanon van Kandy dat de VOC ooit buitmaakte in Sri Lanka. De Sri Lankanen willen het graag terug. Do you think it should be returned to Sri Lanka? I'd prefer to have. It's now in Holland. We like to have. Yeah? Ja. Nou, een historisch moment vandaag. Nederland gaat het kanon teruggeven samen met 5 andere culturele objecten. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het gaat om roofkunst, voorwerpen die in Nederlandse handen zijn gekomen tijdens de koloniale bezetting. Demissionair staatssecretaris Oesloe van Cultuur was erbij om namens Nederland een overeenkomst met de Sri Lankanen te ondertekenen. Eerder vanmiddag sprak ik met de staatssecretaris en vroeg ik haar of dit inderdaad een historisch moment was. Ja, ik vond het een historisch moment. Ik zag dat de Sri Lankanen eigenlijk emotioneel waren, dankbaar waren en ook hoopvol waren. Dus het was wel heel interessant en mooi om daar onderdeel van te zijn. Het ging puur en alleen nog om het tekenen van de overeenkomst. Hè? U had de stukken niet al bij u. Nee, die komen aan het einde van het jaar. Over een maand of 2, 3. Maar in ieder geval wel dit jaar gaan ze naar Sri Lanka. Maar dit was echt de eigendomsoverdracht. Dus de objecten, die 6 objecten, die zijn nu van Sri Lanka. En die waren ook van Sri Lanka. En ze waren onterecht in onze rijkscollectie beland. En Sri Lanka heeft een verzoek ingediend. En daar heeft de adviescommissie naar gekeken. En het advies was, deze objecten zijn onterecht in Nederland gekomen, geroofd. En deze objecten moeten terug. Ja, u zegt ze hebben een verzoek ingediend. Maar ik begrijp dat ze dat al heel erg lang doen. Dat ze al tientallen jaren vragen om deze stukken. Waarom komen ze nu pas terug? Nou, inderdaad, in de jaren 70 is er al een verzoek binnengekomen. Maar toen was er geen teruggavebeleid. Maar nu de adviescommissie is ingesteld vorig jaar, gaat het eigenlijk vrij voortvarend. En worden die verzoeken behandeld door de adviescommissie. En hoe komt het dan dat het dan tot 2022 moet duren voordat Nederland zo'n adviescommissie heeft opgericht? Ik denk dat we zelf nog niet klaar waren om daar op deze manier naar te kijken, naar de objecten en überhaupt een teruggavebeleid te ontwikkelen. En we voelen nu ook de morele verplichting om objecten die, daar gaat het echt om, objecten die onterecht in Nederland zijn terechtgekomen, in onze rijkscollectie zijn beland. Want om hoeveel objecten gaat het die Nederland in haar bezit heeft? Weten we dat al? Ja, weet ik de aantallen. Nee, die precieze aantallen weten we niet. Het gaat natuurlijk niet. Ik hoor ook mensen eigenlijk zeggen van nou, straks hebben wij geen objecten meer omdat we alles moeten teruggeven. We hebben natuurlijk Rembrandts, Vermeers, we hebben genoeg, we hebben een prachtige rijkscollectie. Maar dit gaat echt om objecten die onterecht in Nederland zijn gekomen. En als je vraagt aan de aantallen, we hebben nu 3 verzoeken. Verzoek van Indonesië, Sri Lanka en Nigeria. En Indonesië hebben we in juli ook besloten om objecten terug te geven. En dat gaat om 472 objecten. En met Sri Lanka is nu een overeenkomst getekend van 6 objecten. Ja. En Nigeria is nog in behandeling. Ja. En over die 6 objecten gesproken, laten we er even op inzoomen. Want wat voor objecten zijn het? Het zijn wel prachtige objecten. Een mes. Het is versierd met edelstenen, zwaarden. En het kanon van Kandi is daar ook onderdeel van. Dat zijn echt mooie sierwapens die naar Nederland gehaald zijn tijdens de koloniale tijd. U had het net over in totaal 3 verzoeken die er liggen. U had het onder meer over Indonesië. Vorig jaar heeft Indonesië nog aan Nederland een lange lijst met museumobjecten gestuurd die het land terug wil. Nou, daar is dus al eerder een overeenkomst voor getekend. Maar het gaat ook nog over een set fossielen die in 1891 werd opgegraven door een Nederlandse wetenschapper. En Indonesië wil die fossielen terug. Die liggen in Naturalis in Leiden. Is over die specifieke collectie al een besluit genomen? Nee, dat is ook nog in behandeling. Daar is nog geen beslissing over genomen. En zodra die er is, dan kunnen we ernaar kijken. Merkt u nou bij musea die dit soort stukken in de collectie hebben, de Sri Lankaanse stukken die liggen in het Rijksmuseum, deze fossiele collectie in Naturalis, merkt u bereidheid bij die musea om de stukken terug te geven? Of is het lastig voor ze? Ik zie eigenlijk heel erg bereidwilligheid en vanuit de musea om mee te werken. En natuurlijk zijn er ook soms ook emoties van, oh jeetje, dit zijn wel hele belangrijke objecten. Moeten die echt terug? En ook zijn er natuurlijk ook zorgen over, worden die objecten, wordt daar goed voor gezorgd? Want wij hebben natuurlijk ook een band met die objecten. Dat zijn natuurlijk allemaal zorgen die leven. Maar snapt u wel dat? Want Naturalis is een van de musea die ook een beetje aarzelt, vanwege die fossiele collectie. Begrijpt u die aarzeling? Ja, natuurlijk. Natuurlijk begrijp ik die aarzeling. Maar aan de andere kant, het gaat om objecten die onterecht in Nederland zijn terechtgekomen. Dat is wel iets anders dan, we hebben ook genoeg objecten die op een hele normale of een terechte manier in Nederland zijn beland. Daar hebben we het niet over. Dit gaat echt om objecten waarbij een adviescommissie naar kijkt met onderzoekers en musea naar de herkomst van die onderzoek van die objecten en er dus een advies ligt. Nou, om die objecten hebben we het over. En dus ik snap de aarzeling wel, maar als een object onterecht bij ons terechtgekomen is, in onze Rijkscollectie is terechtgekomen, in beland is, dan hoort die object niet thuis bij ons. En dan is het wel ook een beetje raar dat je zegt van, dit is van jou, maar we hebben twijfels. Of we horen daar eigenlijk niet allerlei condities aan vast te binden. Maar het is natuurlijk wel goed en interessant ook om samen te werken en om die samenwerking ook te intensiveren. Samenwerking op het gebied van musea, tentoonstellingen, maar ook collectiebeheer. Dus in die zin is het ook inderdaad kijken naar de toekomst om te kijken of we van elkaar kunnen leren. Of wij ook, want in die zin hebben wij natuurlijk ook jarenlang ervaring met die objecten en kunnen we ook de landen van herkomst bijstaan of helpen. Of zij kunnen ons ook helpen. Dus het is ook wel een gelijkwaardige, meer gelijkwaardige manier van omgaan en kijken naar die objecten. Ja, want wat gaan de Sri Lankanen, die dus emotioneel en hoopvol reageerden op de teruggave, wat gaan zij met die 6 objecten doen? Die 6 objecten die komen in het Nationaal Museum. Ik ga daar morgen naartoe. En die worden echt ook nu dat museum, de beveiliging, de installaties, daar wordt naar gekeken. En men is ook ontzettend trots dat die objecten hier naartoe komen. En onderdeel worden van het verhaal van Sri Lanka met ook de objecten daarbij. Dus het is ook wel mooi om te zien dat die objecten heel belangrijk worden gevonden. Want het is niet voor niets dat men vraagt om die objecten. Daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. En dat, ik zie ook echt dat die verantwoordelijkheid er ook is. En het is, dat bedoelde ik eigenlijk ook een beetje gek dat wij zeggen, kunnen ze er wel goed voor zorgen. Ja, het zijn hun objecten. Dank voor dit gesprek. Staatssecretaris Gunay Usluw vanuit Sri Lanka. Dank. De komende week in Nieuws en Co. Aandacht voor de Vuelta, die afgelopen zaterdag van start ging. Vandaag etappe 3. De renners trekken het hoge bergte in. Andries Lemay, betekent dat de klassementsmannen dan al van zich laten horen? Dat is wel de verwachting, absoluut. En dat gaat ook bijna gebeuren. We zitten op dit moment nog in de volle afdaling onderweg naar de slotklim in dat majestueuze berglandschap van de Pyreneeën. We zijn in Andorra en gaan dus bijna beginnen aan een klim van 8 kilometer aan 8%. Het lag er wat nat bij in die afdaling, dus hier en daar was het wel wat behoedzaam door de bochten voor sommige renners. En de kopgroep die we hadden, die is teruggebracht van 11 renners naar 2. We hebben nog een leidend duo, de Italiaan Caruso en de Duitser Lennart Kemna. Dat zijn ook wel erkende klimmers. Maar het is vooral kijken, zoals jij al zei, naar de strijd om het klassement in het peloton. Dus daar nu de ploeg van Remco Evenepoel op kop. Dat is de Belgische winnaar van vorig jaar. Maar we kijken vooral naar de strijd van hem met de ploeg Jumbo-Visma. Zij hebben de Tourwinnaar, Jonas Vingegaard, en de winnaar van de Giro. Dat is Primoz Roglic. Dus die twee die gaan de degens kruisen met Evenepoel. Dat is de verwachting. Eerst nog wel het kopgroepje terughalen. Die rijden er nu nog een minuutje voor. Van Andorra gaan we naar de Nederlandse snelwegen. Erik Evengroen bij de ANWB, hoe is het daar? Nou, het valt op zich nog mee, hoor. Dus ze hebben weer wat meer dagelijkse files dan de afgelopen maand. Maar het valt nog mee. De meeste vertraging op dit moment op de A2, Amsterdam richting Utrecht, tussen Maas en de Leidse Rijntunnel. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Er zijn nog geen meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag bij de Grand Prix van Zandvoort, meldt nu.nl. Vanwege meerdere incidenten vorig jaar waren er extra maatregelen genomen. Zo konden bezoekers zich melden bij vertrouwenspersonen van de GGD. In Overijssel is een man gevonden die ruim een week werd vermist. Het gaat om een 33-jarige man uit Apeldoorn die verstandelijk beperkt is. Er waren grote zorgen over zijn vermissing, ook omdat hij medicijnen nodig heeft. Maar inmiddels is hij dus terecht, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Een man uit Delden in Overijssel meende samen te herkennen op straat en maakte daar melding van bij de politie. De familie kon vandaag niet bevatten dat hij levend terug is gevonden. Hij was namelijk al dagen zoek en had dus die medicijnen nodig. En daarom gingen ze van het ergste uit. Afgelopen weekend was er nog een grote zoekactie naar de man, waar 250 vrijwilligers aan meededen. En de politie heeft allerlei spullen in beslag genomen in een huis in Rotterdam. Er lagen daar wapens, munitie, drugs, een handgranaat. Twee mensen zijn aangehouden, een man van 40 en een vrouw van 47. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Spanje staat de positie van de voetbalbondvoorzitter Rubiales steeds meer onder druk. Justitie is een vooronderzoek begonnen. En ook het Spaanse sporttribunaal komt vandaag bijeen. Rubiales weigert op te stappen nadat die voetbalster Jenny Hermoso ongewenst een kus op de mond gaf tijdens de WK-ceremonie. Ga ik over praten met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, wat is de Spaanse justitie van plan? Even afwachten, maar ze hebben in ieder geval een vooronderzoek geopend. Bij het OM waren de afgelopen week al 6 aanklachten of aangiftes binnengekomen van privépersonen van de politieke partij tegen die Rubiales vanwege die kus. Maar dat was voor het OM niet voldoende om direct een onderzoek te openen naar eventueel seksueel geweld. Maar na een communiqué van de speelster van Jenny Hermoso afgelopen vrijdag, waarin ze schreef dat ze zich kwetsbaar had gevoeld en slachtoffer van een agressie, toen was het voor het OM ook duidelijk: oké, hier is echt wat aan de hand. We gaan dit onderzoeken. En ze hebben nu de speelster Hermoso uitgenodigd van: u kunt nog aangifte doen als u wil. Dan komen wij direct in actie. Daar zijn 15 dagen staan daarvoor. En dat zou de zaak nog versnellen. Doet ze dat niet, om een of andere reden, want ja, alle aandacht begint ze ook zat te worden en dergelijke. Dan kan het OM gewoon uit zichzelf beslissen het onderzoek voor te zetten en dan de mensen verhoren, et cetera. Oké. En het Spaanse sporttribunaal zou eigenlijk donderdag bijeenkomen, maar dat vindt nu vanavond plaats. Wat kunnen we daar dan van verwachten? Ja, dat is dan de andere weg, zeg maar meer civiele of sportcivile kant van de zaak. Die hebben een aanklacht gekregen van de regering via de Nationale of de Hoge Sportraad, een organisatie van de regering. Ook vanwege zijn machtsmisbruik, overtreden van regels die in een bepaalde sportwet staan. En die hebben inderdaad hun sessie vervroegd naar vandaag, omdat de regering zei: we moeten zo snel mogelijk maatregelen nemen, opdat deze man niet langer dan noodzakelijk de voorzitter blijft van de Voetbalbond. Ze zijn vanmiddag bij elkaar gekomen. Ze komen 6:30 met een persconferentie waarin gezegd welk besluit ze hebben genomen. Als zij na dat korte onderzoek vinden van dat die Rubiales inderdaad de regels zou kunnen hebben overtreden, openen ze ook een onderzoek. En dan kan in ieder geval Rubiales voorlopig worden geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Dat is ongeveer hetzelfde wat afgelopen zaterdag al de Wereldvoetbalbond, de FIFA, deed. Die zijn ook een disciplinair onderzoek begonnen en in afwachting daarvan is Rubiales door hen al voor 90 dagen geschorst, waardoor hij op dit moment zijn functie al niet kan uitoefenen. Maar nee. In Spanje vinden ze belangrijk dat ook hier de beslissing wordt genomen, en niet vanuit Zwitserland, dat Rubiales geen voorzitter meer kan zijn van de Spaanse voetbalbond. Maar, en die voetbalbond zelf dan, die zijn ook nog weer samengekomen. Ja, hoe staan zij er inmiddels in? Ja, het is druk vandaag. Nou. Een week na afloop van dat WK, wat zo goed verloopt voor Spanje. Die voetbalbond, of wat er nog van over is, de bestuursleden. Rubiales mag daar natuurlijk niet bij zijn. Dus nu zijn allemaal vicevoorzitters en andere leden. Dat zijn 18 mensen van regionale bonden. Die zijn sinds een uurtje, komen ze bijeen, om te overleggen wat zij gaan doen. Gaan ze nog naar Rubiales blijven luisteren op afstand? Want zijn ze loyaal aan hem. Hij heeft hun eigenlijk bijna aangesteld in die functies. Of zeggen ze ook van: dit is genoeg geweest. Die mening is er ook wel, schijnt daar binnen. Van ja, we kunnen niet met iedereen hier nu ruzie zitten maken. Met de politiek, met de maatschappij, met het voetbal, met het vrouwenvoetbal-elftal. Dus nemen wij nu ook duidelijk afstand van Rubiales. Zij kunnen hem niet afzetten bijvoorbeeld. Dat moet in een stemming gebeuren waarbij alle 140 leden aanwezig zijn. Maar ze zouden wel bijvoorbeeld een motie van wantrouwen tegen hem kunnen aannemen. Dat is afwachten wat daar vanmiddag gebeurt. Want daar zijn toch nog mannen, heel veel mannen die toch loyaal zijn aan de Rubiales en hem niet willen afvallen. Maar wie hem ook allemaal wel afvalt, zijn moeder in ieder geval niet, hè? Nou, ik zou wel eens zeggen, het zijn ongeveer de laatste in Spanje publiekelijk die hem nog bijstaan, is zijn eigen familie. Vanochtend in het kerkje in het centrum van Motril, dus een plaatsje aan de kust onder Granada, waar de familie vandaan komt, heeft de moeder zich met een zus op laten sluiten in de kerk. En heeft ze bekendgemaakt dat zij nu in hongerstaking is, uit protest tegen de bloeddorstige en onmenselijke jacht die er op haar 46-jarige zoon is ontstaan. Volgens haar doet hij geen vlieg kwaad. Is het absoluut onterecht waarvan die beschuldigd wordt. Dus zij denkt dat er iets meer is van wat zit hierachter dat mijn zoon door iedereen zo wordt achtervolgd. En zij wil die hongerstaking niet stoppen totdat die jacht ook eindigt. Ook familie van hem die buiten de kerk staat met de media, maar er zijn natuurlijk allemaal journalisten op afgekomen, alleen de deur is dicht. Maar nicht verdedigt hem ook van: mijn oom is zo niet. Alleen blijkt dat zowel justitie als misschien de sporttribunalen, als de overheid, daar anders over denken. Hier toch anders over denken. Dankjewel, Edwin Winkels. Gisteravond sprintte de vrouwen-estafetteploeg op de 4x400 meter naar WK-goud in Boedapest. In de allerlaatste meters rende Femke Bol haar Jamaicaanse concurrent voorbij. Daar gaat Bol, die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint, ongekend. Je dacht, 1 is niet meer mogelijk. Wauw, dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien. Ja, ik dacht, dit keer heb ik ze. Ik ga blijven lopen, ik ga het halen. We zijn wereldkampioen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is gewoon heel vet. Jo de Ruiter is bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met u gaan we het succes van de Nederlandse estafetteploeg analyseren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hoorden net het commentaar bij de laatste meters van Femke Bol. In die laatste 10 meter haalde ze dus haar concurrent nog in. Werd het verschil dan ook inderdaad op die laatste meters gemaakt? Ja, in de laatste meters haalden ze de concurrentie in. De basis daarvan is gelegd in de eerste 200 meter van die laatste ronde. Want? Het is als estafetteloper altijd heel lastig om niet te snel, zeker als je op achterstand loopt, dat gat dicht te lopen. En rustig te blijven. En daar dus geen energie te verspelen. En dat deed ze heel goed. En dan kan ze aan die laatste 200 meter beginnen. Met nog genoeg energie in de tank, als het ware. Je moet je eigenlijk een beetje inhouden. Ja, ze moet met verstand lopen. En dat heeft ze gedaan. En dan heeft zij als geen ander het vermogen om die laatste 100 meter minder te vertragen dan de concurrentie. Ja, hoe kan dat dan? Dat zij dan die snelheid wel vast kan houden en zelfs nog kan versnellen? Nou, dat ligt voor een deel dus aan de manier waarop ze de race indeelt. Want als zij de eerste 200 meter ook iets harder zou lopen, te hard zou lopen, dan zou ze aan het eind ook meer vertragen. Dus het heeft te maken met de verstandige indeling. Het heeft ook te maken natuurlijk met getraindheid en het talent om op hoge snelheid te kunnen blijven lopen, ondanks de vermoeidheid. Ja, want je zou zeggen, als het een indeling is, dan dat weten natuurlijk de andere atleters weten dat ook. Ja, dat weten de andere atleten ook en die kunnen dat ook doen. En maar dan is nog niet gezegd dat je zeker onder die omstandigheden in zo'n stadion, in de finale, dat je dan ook in staat bent om je hoofd koel te houden. En ja, en dat hebben ze, niet alleen Femke, maar ook die andere dames hebben dat prima gedaan. Ja, want ze renden samen allemaal met... hebben ze een hele evenwichtige race gelopen. Wat was de gemene deler van deze vier vrouwen? Ik zou zeggen 50 seconden. En daar zijn dus gemiddeld. Heb je dat Lieke Klaver en Femke, die lopen dan ietsje sneller, 49,5. En die andere dames die zitten daar net boven. De exacte splittijden, die weten ze bij de Atletiek Unie wel. Maar ze hebben allemaal naar vermogen gelopen. En als er één bij was geweest die iets doms had gedaan, bijvoorbeeld te hard voor stad was gegaan. Te langzaam kan natuurlijk ook, maar het risico op te hard weggaan is eigenlijk onder die omstandigheden groter. Ja, dan verlies je in die laatste meters ontzettend veel tijd. Dus en alles moet goed vallen en alles moet kloppen. Alles moet precies goed zijn. Ik denk dat iedereen in zijn ideaal gelopen heeft. Ja. Optimaal. Na afloop zei analist Gregory Sedok dat Lieke Klaver zo goed liep, met name met haar armen. Zijn die armen zo belangrijk? Armen zijn belangrijk. Ja, hij riep zelfs, lopen doe je met je armen. Maar dat wil ik wel een beetje nuanceren. Zo erg is het ook weer niet. Lopen doe je wel degelijk met je benen. Dus het komt ook voor 90-95% wordt het je armen ondersteunen erbij. En natuurlijk moet je je armen goed gebruiken om in balans te blijven. Kan een klein beetje helpen in de afzet, maar de power moet toch echt uit je benen komen. Ja. Waar komt dit estafettetalent in Nederland opeens vandaan? Ja, niet opeens. Ja, dat lijkt natuurlijk. Dat hangt er een beetje vanaf. Voor de buitenwereld is het dan vaak opeens. Maar ze zijn al vaker succesvol geweest bij internationale toernooien. Je ziet het iets is dat er eigenlijk al een jaar of 15, 20 geleden is ingezet met die centralisatie van de trainingen naar Papendal. En daar is het begonnen. En toen hebben ze op een gegeven moment het speerpunt, de estafette. En sprint en de 400 meter. En dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf van welk talent er op dat moment voorhanden was en is. Maar daar liggen, op de 400 meter, liggen gewoon mogelijkheden. Zeker als je de echte supersnelheid die nodig is om bijvoorbeeld op een 100 meter in de finale te komen. Als je die mist, kan je, als je net daaronder zit, met goede voorbereiding en slim trainen. Kan je een eind komen en dat blijkt maar weer. Het beste van de wereld. Ja, maar dus wat, hè, als ik als leek dan zou zitten kijken gisteravond, dan denk ik, nou ja, die Femke Bol, dat is gewoon een soort wonder. Daar hebben we er meer van? Nou ja, er is maar één Femke Bol, dat is duidelijk. Hè, en er is maar één Sivan Hassan. En al die atleten, zeker die toppers, dat zijn hele bijzondere mensen met bijzondere talenten. Maar er lopen meer Femkes rond in Nederland. Dat vind ik een hele mooie slotconclusie. Dank voor dit gesprek. Jo de Ruiter, bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zometeen in Nieuws en Co. De regio Kashmir is al jaren een regio waar Pakistan en India ruzie over maken. Ondanks de spanningen wil India de regio nu gaan inzetten als toeristische attractie. Onze correspondent nam er een kijkje. Met een eigen eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Wilt u naar Kennen de volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Het is 1 over half 6, hier is Jan van der Putten met het nieuws. Bij het kadaster waren miljoenen namen en adressen zichtbaar voor onbevoegden, ontdekte RTL Nieuws. Dat kon vrij eenvoudig via een zoekmogelijkheid voor professionals zoals makelaars, notarissen en advocaten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens vormde die toegang een groot risico voor bijvoorbeeld mensen die worden bedreigd. Nederland geeft 6 culturele voorwerpen terug aan Sri Lanka. Het zijn wapens die in de 18e eeuw werden buitgemaakt door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sri Lanka vraagt al tientallen jaren of Nederland die stukken teruggeeft. De technische storing in het Britse vliegverkeer is voorbij, meldt de Britse luchtverkeersleiding. Door die storing konden vluchtplannen alleen handmatig worden verwerkt. Zeker 500 vluchten werden geannuleerd. En de Spaanse justitie doet vooronderzoek naar de kus van voorzitter Rubiales van de Voetbalbond. Speelster Jenny Hermoso zei dat ze geen toestemming gaf voor die kus. Dat kan wijzen op seksueel misbruik of geweld, zegt de openbaar aanklager. Jan, dankjewel. Erik Evengroen, hoe is het inmiddels op de weg? Nou, een paar opvallende files, zoals de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging is een kwartier. De meeste oponthoud heb je nu op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum staat 9 kilometer file. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot slot de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt De Poel en afrit Capelle 5 kilometer file. Er is staan een vrachtwagen met pech gestrand en de vertraging is 1 kwartier. Dankjewel, Erik. Willemijn Hubert is hier voor het weerbericht. Willemijn, in de regio Noord zijn ze nog niet naar school. Een groot deel van Nederland heeft dus geen vakantie meer. Maar die mensen die nog wel vakantie hebben, wat voor week gaan die krijgen? Een wisselvallige week. Toch nog wel. Als we de hele week even onder de loep nemen, dan zijn de woensdag en de vrijdag, denk ik, de dagen die er qua neerslag wat meer uit springen. Stevige buien op woensdag en vrijdag zou als echt een hele natte dag kunnen gaan worden. Kan nog een beetje een slag om de arm natuurlijk. En morgen en donderdag lijken in die zin wat meer op vandaag. Dus af en toe zon, af en toe wat wolkenvelden, misschien een enkele bui, maar op veel plaatsen blijft het eigenlijk gewoon de hele dag droog. En de temperaturen liggen eigenlijk tot en met donderdag rond een graad of 20 in de middag. En vanaf vrijdag zien we, ondanks dat het een natte dag waarschijnlijk gaat worden, de temperatuur in de loop van de middag wel wat oplopen. En voor de zaterdag en zondag toch nagenoeg droog met zo'n 23 of 24 graden. Beetje van alles wat dus. Beetje van alles wat. Dankjewel. Ja. Ster. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. En we gaan weer eventjes terug naar de derde etappe in de Ronde van Spanje. Andries Lemay, het gaat niet zo heel hard, want ze gaan flink bergop, hè? Het gaat niet zo hard, maar we zitten wel in de ontknoping van de etappe. We hadden die twee leiders, Damiano Caruso, de Italiaan, en Lennart Kemna. Een mooie strijd ontvouwde zich zojuist, want Kemna reed weg en werd telkens dan weer teruggehaald. Maar nu is hij vertrokken, de Duitser, en hij is op jacht naar de ritzegen. Dat probeert hij althans en dan zou hij zijn bingokaart volmaken, want hij won al ritten in de Giro en de Tour. Maar het peloton is aan het naderen. Alles nu in één beeld gevangen, dus er kan nog alle kanten op. Dankjewel, Andries. De Indiase overheid ziet het wel zitten. Toerisme in de regio Kashmir. Een regio waar India en Pakistan al sinds de opsplitsing van de landen ruzie over maken. In Kashmir wordt al decennia lang gevochten door militante groepen die ofwel onafhankelijkheid ofwel aansluiting bij Pakistan willen. Ja, en nu wil de Indiase overheid dus meer internationale toeristen naar die regio trekken. Zuid-Azië-correspondent Aletta André, momenteel in Islamabad in Pakistan. Aletta, waarom wil India dit zo graag? De regering zegt dat het nu veilig is. En dat schrijven ze toe aan het beleid van de BJP, de regeringspartij van premier Modi. Deze trok in 2019 de gedeeltelijke autonomie van de regio in. En dat was best een controversieel besluit. Dat ging toen gepaard met echt onderdrukking van protest en arrestaties. Mobiel internet en telefoonlijnen werden platgelegd. En toeristen werden echt gevraagd om weg te blijven. Maar nu zegt de overheid van het resultaat is dat het politiek nu stabiel is daar. En we willen dat die toeristen niet alleen uit India, want die komen eigenlijk alweer, maar ook internationaal weer massaal gaan komen. Want het is een hele belangrijke inkomstenbron voor de mensen daar. En het feit dat India dit jaar in september gastheer is van de G20-top, dat geeft India nu de kans om ook Kashmir en wat zij zien als een prestatie daar, om dat op een wereldwijd platform echt onder de aandacht te brengen. Ja, en hoe wordt erop gereageerd op dit besluit, deze aankondiging? Nou, het was ook wel controversieel binnen de G20 ook. Want China, een G20-land, boycotte de vergadering. Omdat deze regio door China en Pakistan wordt betwist. Zei China, ja, dan moet je er geen internationale vergaderingen gaan houden. Want India heeft dus een onder de G20, een vergadering over toerisme in Kashmir georganiseerd. Waarbij ook heel veel internationale deelnemers kwamen. Hierdoor trok die G20-vergadering dus ook wel aandacht naar het conflict. Maar tegelijkertijd liet het zien dat zo'n groot evenement ook zonder aanslagen kon plaatsvinden. En daar wilde de regering ook wel weer aandacht voor. Ja, en jij bent begin deze maand ook in Kashmir geweest. Dat was eerder niet mogelijk, toch? Nee, sinds 2018 is er een speciale toestemming nodig voor buitenlandse journalisten om naar Kashmir te mogen reizen. En dat geldt overigens voor alle grensstaten. Maar in Kashmir werd die toestemming nauwelijks gegeven. Helemaal na 2019 niet. Het was heel zeldzaam. Maar dat sloeg dit jaar om. Door die G20 werden journalisten uitgenodigd om naar die vergadering te komen. En ook daarna worden dus toestemmingen gegeven. Want ik kreeg mijn toestemming in juli en ik ben begin van deze maand daar naartoe gereisd. Ja, en hoe was het daar? Was het inderdaad veilig? We weten dat buiten Srinagar, de hoofdstad, wordt nog steeds met regelmaat wel gevochten door militanten. Daar zijn nieuwsberichten over. Maar in Srinagar zelf was het heel rustig. Je hebt een veilig gevoel. Ook waren er geen protesten. De politie vertelde ons dat er eerder heel vaak proteststakingen waren. Die zijn dan georganiseerd door separatistische leiders. Die bijvoorbeeld opriepen tot sluiten van de winkels. En daar werd dan gehoor aan gegeven. En nu gebeurt dat niet meer. Je ziet ook echt overal toeristen rondlopen. Maar eigenlijk was dat ook in heel veel eerdere jaren al zo. Ik ben er zelf bijvoorbeeld in 2015 op vakantie geweest. Maar het was altijd heel instabiel. Dus je had dan rustige jaren, maar dan ook jaren zoals 2016 daarna, waarin er ineens protest losbarstte en alles op slot ging. En ja, tot nu toe is dat dus niet zo als sinds 2019. Maar tegelijkertijd is er totaal geen afname in het aantal militairen op straat. Die zie je ook overal. Waardoor je je wel afvraagt hoe duurzaam die stabiliteit is. Veel gewone mensen die willen niet echt over de politiek praten. Maar met die beperking hebben we wel deze reportage gemaakt. Er zijn ongelooflijk veel militairen op straat en het verbaast mij enorm. En het voelt voor mij als overbodig, omdat het redelijk veilig voelt. Cato Aerts is een Vlaamse studente die door Azië reist. We staan op een heuvel met uitzicht over heel Srinagar. In de verte klinkt de oproep voor het middaggebed. En over de hele route staan om de paar meter soldaten. Ik heb me al heel vaak de vraag gesteld, wat doen die mensen hier allemaal? Maar ja, we zijn dicht bij de grens en er is nog steeds een groot conflict, dus ik kan het ergens wel begrijpen. De hoogtijdagen van het conflict zijn absoluut voorbij. Maar er zijn inderdaad nog steeds militanten actief, nog steeds aanslagen. Toch omschrijven veel inwoners van Srinagar de situatie als het meest stabiel in jaren. Zoals deze hoteleigenaar, Saddam Zaru. This sort of stability was unseen for quite many years. Hij hoopt dat de komende jaren meer toeristen zullen komen, doordat de deelnemers aan de G20-vergadering met eigen ogen hebben kunnen zien dat het nu veilig en stabiel is. They will lift their advisories and we will have better flow in the coming years. In het oude stadscentrum is het inderdaad rustig. De politie zegt dat hier het sentiment tegen de overheid van oudsher het sterkst was. Maar dat de mensen hier de protestoproepen van separatistische leiders niet meer steunen. In hoeverre dit klopt is lastig te zeggen, omdat niemand hier op onze audiorecorder commentaar op wil geven. Maar binnen de poorten van de vrijdagmoskee wordt duidelijk dat het protest niet helemaal is verdwenen. Er hangen een aantal posters met de tekst Release the Mirwais. Dit verwijst naar de religieus leider van de moskee, die ook politicus is. Hij staat bekend als een gematigde separatist en zit al maandenlang vast onder huisarrest. Ik vraag de lokale woordvoerder van de BJP naar de bezwaren van Pakistan en China. Pakistan noemde India arrogant om G20-vertegenwoordigers uit te nodigen in een regio die de VN als betwist ziet. China boycotte de vergadering om die reden. Maar tientallen andere deelnemers uit 27 landen, waaronder Nederland, kwamen wel. Wij hebben niemands bevestiging nodig, zegt hij. Jammu en Kashmir is een integraal onderdeel van India. En geen enkele wereldmacht kan het van India afscheiden. De G20-vergadering had dus ook een tweede motief naast het promoten van toerisme. Het evenement en het feit dat hier tientallen internationale deelnemers op afkwamen en dat het zonder aanslagen plaatsvond, droeg bij aan deze zelfverzekerde boodschap. Dit is een nieuw India dat China en zijn bondgenoten recht in de ogen kijkt. En heel de wereld kijkt nu naar India met respect. En dit is niet alleen de boodschap van de BJP hier in Kashmir, maar ook van de centrale overheid in Delhi. Aan de wereld en aan de eigen bevolking. Een reportage was dit van Aletta André vanuit Kashmir. Gaan we gauw naar Andries Lamet, die voor ons de Vuelta volgt. Want de finish is zojuist geweest. Wie is er als eerste over de streep gekomen? Nou, dat is een goede bekende van de Ronde van Spanje. Dat is Remco Evenepoel. Die heeft in de laatste honderden meters zich los weten te maken van het peloton. En eigenlijk is het nog opmerkelijker wat er daarna is gebeurd. Hij is namelijk vlak na de finish, zo'n 20, 25 meter verderop, is hij ten val gekomen. Ja, dan rij je als renner in richting dat plukje fotografen. En heeft nu een grote hoofdwond. Lijkt verder wel in orde. Dus Evenepoel, hij reed ook iemand omver, leek het wel. Dat er ook nog iemand viel. Ja, daar... Ja. Was het erg druk vlak achter de finish, dus Evenepoel. Dat is een klein smetje op zijn overwinning, maar toch een mooi moment voor hem. Want hij deelt een eerste tik uit aan Vingegaard. Dat is de toerwinnaar van Jumbo-Visma en ook Primoz Roglic. Het was wel een grote groep die bij elkaar finishte, dus de tijdsverschillen zijn klein. En Evenepoel, die pakt ook de rode trui. Dus die gaat aan de leiding, net als vorig jaar toen hij won. Dankjewel Andries. Gaan we naar Erik Evengroen bij de AWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, er staat nu zo'n 250 kilometer file en dat valt eigenlijk al mee. Want de meeste leverden niet veel meer vertraging op dan 10 minuten. Een paar uitzonderingen, zoals de A27, Utrecht richting Breda, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. We blijven bij de sport. Tasos Doufikas verhuist definitief van FC Utrecht naar Celta de Vigo. De Spaanse club betaalt zo'n 12 miljoen voor de Griekse spits. En dat is een recordopbrengst voor FC Utrecht. Op de clubkanalen van Celta stelt de 24-jarige Doufikas zichzelf voor. Hola, soy Tasos. Ya estoy en Vigo. Altijd Vigo, zegt Doufikas. Hij werd vorig jaar met 19 doelpunten gedeeld topscorer van de Eredivisie. Skier Maarten Meijner zet een punt achter zijn topsportcarrière. De 31-jarige reuze slalomspecialist zegt het heilige vuur te missen. Een van mijn grootste doelen was meedoen aan de Olympische Spelen. Ja, dat is vorig jaar gelukt. En dit seizoen merkte ik, oké, hoeveel zou ik er nog bovenop kunnen doen? En ik merkte, het is gewoon genoeg geweest. En wil ik elke dag nog alles eruit halen? Ja, daar begon ik gewoon een beetje aan te twijfelen. En ik denk dat wel genoeg zijn. Meijners werd vorig jaar 18e op de Olympische reuzenslalom in Peking. En Marianne Vos komt dit seizoen niet meer in actie. De 36-jarige renster van Jumbo-Visma is vorige week geopereerd aan haar linker heupslagader. En daar moet ze zeker 10 weken van herstellen. Ik ga er hard voor werken om terug te komen, schrijft Vos op Instagram. Fleur Wallenburg, nieuws en co. De grootste fabriek in Nederland die hybride warmtepompen produceert is vandaag officieel geopend. Met zo'n warmtepomp kan het gasverbruik met 75% omlaag. De verkoop van de pompen in Nederland gaat zo snel dat extra productiecapaciteit rendabel is. Helemaal als vanaf 2026 dit soort hybride warmtepompen een verplicht alternatief worden als je je cv-ketel vervangt. De opening van de fabriek in Apeldoorn was vanmiddag in aanwezigheid van twee ministers en onze verslaggever Jeroen de Jager. En we gaan vanzelfsprekend nog verder opschalen. En hoeveel mensen heb je moeten opleiden om deze productielijn te laten draaien? Twee ministers, Rob Jette van Klimaat en Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, krijgen een rondleiding hier langs de nieuwe productielijn van de warmtepompen. Als twee ministers in huis zijn, dan weet je dat er iets aan de hand is. En het is een combinatie van gerobotiseerd en daadwerkelijk arbeid, hè? Een van de directeuren, Dick Bruins, geeft uitleg over de productielijn hier. Eigenlijk heb je drie hoofdcomponenten. Dat is de warmtewisselaar, de elektronica en de pomp. Het ziet er allemaal super efficiënt uit. En dat moet ook wel natuurlijk met de productie die op een gegeven moment gaat naar 140.000 per jaar. Ik las ergens, als hij helemaal op een top draait deze fabriek, één apparaat, één warmtepomp per 84 seconden. Achter van Schaik, ik ben directeur hier van deze grote warmtepompfabriek. 140.000 stuks per jaar gaat u leveren. Binnen hoeveel tijd heeft heel Nederland een warmtepomp, denkt u? Nou ja, dat gaat nog wel even duren, want we moeten vooral namelijk qua capaciteit in de installatietechniek moeten we ook opschalen. Dus het zal niet alleen aan de industrie liggen, maar het is ook de combinatie van. En dat is ook de reden waarom we intensief samenwerken met Techniek Nederland. En dat we zelf ook heel veel mensen aan het trainen gaan. Ja, vorig jaar 110.000 van die warmtepompen geplaatst. Dit jaar worden het al 170.000. Dat gaat plus, plus, plus. Maar die opleiding, u heeft het over hybride helden die moeten worden opgeleid, hè? Ja, wij noemen dat hybrid heroes. Ja, noem het maar helden. Ja, maar het zijn ook helden. Want als je op dit moment zeg maar die installatie kunt plaatsen en ervaring hebt en je kunt het op een goede manier doen, dan ben je goed opgeleid en dan kun je echt de stap maken. Maar dat moet wel veel gebeuren. Hoeveel moeten er worden opgeleid? Nou, wij moeten zeg maar op dagbasis tussen de 50 en 100 mensen gaan opleiden. En dat is dus gigantisch veel. Dus wij zijn echt onze trainingscapaciteit aan het uitbreiden. Gaat u dat zelf doen? Dat is wat Remea gaat doen. Laat staan hè, wat onze collega's gaan doen, want die zijn ook bezig. Laat staan wat Techniek Nederland aan doen is. Laat staan wat de MBO's aan doen zijn, de ROC's aan doen zijn. Dat gaat allemaal over installateurs? Dat gaat allemaal over installatiecapaciteit, technologie en opleidingen. Ongelooflijk. Ja, er is een zeer intensief traject gaande. En we zijn er nog niet, maar we zijn wel met elkaar enorm aan het opschalen. Arnie Karsen staat hier aan de lopende band. Wat doe je precies? Welke onderdelen doe jij erin? Voornamelijk gewoon draden. Heel veel draden doe ik. Draden, verbindingen van de verschillende printplaten. Ja. Snap je een beetje hoe zo'n warmtepomp werkt? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik maak het gewoon. Grappig. En dat is wel grappig, ja. Ja, want je doet een heel klein onderdeel. Ja, klopt, ja. Maar zelf, ik heb geen idee hoe het werkt. Nee. Ga je er zelf in kopen? Ja, denk het wel, ja. Ja? Ja. Is dat betaalbaar voor je? Heb je daar enig idee bij? Nee, daar heb ik geen idee bij, nee. Het kost €3600 met aftrek van subsidie. Kun je betalen? Denk het niet. Nee, denk het nog niet, nee. Nee. Rob Jetten, minister van Klimaat. Wat is het belang van deze fabriek, de opening van deze fabriek? Cruciaal om de komende jaren voldoende alternatieven voor die gasgestookte cv-ketel te krijgen. En is dit dan van u een pleidooi voor de hybride warmtepomp? Ja, we gaan veel huizen in Nederland, omdat we afstappen van het Gronings gas, aansluiten op een collectief warmtenet. Of in de nieuwbouw zijn volledige elektrische oplossingen heel goed. Maar in heel veel woningen is die hybride optie eigenlijk de beste. En dus hoeveel moeten er nog bij komen in Nederland? Nou, het zou uiteindelijk willen we in 2030 naar 1 miljoen toe. En dat betekent dus ook heel veel huishoudens die minder gas gebruiken, minder CO2 uitstoten en vooral ook een veel lagere energierekening krijgen. Want afgelopen jaar zijn we natuurlijk allemaal wel heel hard en ruw wakker geschud. Die energierekening die kan er enorm inhakken. En dan hebben we dus hier nu een Nederlands product. Want dit gaat uiteindelijk om Nederlandse banen en lagere energierekeningen voor Nederlandse huishoudens. Reportage vanuit Apeldoorn, waar dus die fabriek is geopend vandaag. Russische bioscoopbezoekers kunnen sinds deze maand naar een propagandafilm over de oorlog in Oekraïne. Hij heet De Getuige en het is een film waarin een violist ziet hoe Oekraïners als gewelddadige neonazi's hun eigen volk martelen. In het Westen kunnen we voorlopig alleen de trailer zien, waarin het Engels en het Oekraïens wordt nagesynchroniseerd in het Russisch. Wat gaan we proberen met de Oekraïne? Dit is een oorlog. De film lijkt een flop te zijn. De bioscoopzalen zijn vrijwel leeg. Filmwetenschapper Klaas de Zwaan van de Vrije Universiteit promoveerde op het onderzoeken van propagandafilms. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Rusland is die film dus te zien. De rest van de wereld moet het doen met een trailer. Die heeft u ook bekeken op ons verzoek. Wat is uw eerste indruk? Het is een weinig subtiele film. Dat is mijn eerste indruk. Het is denk ik ook een typisch voorbeeld van wat je vreedheidspropaganda noemt. Of twasti-propaganda. Waarin vooral moord, verderf en verkrachting en de Oekraïners als bad guys naar voren komen. Wat me wel opviel is dat de trailer in ieder geval heel sterk al hint op die iconografie van speelfilms over de Tweede Wereldoorlog ook. En over de Jodenvervolging in het bijzonder. En de hoofdpersonage roept ook al een beetje associaties op met een wat stereotype beeld van een Joodse muzikus, et cetera, et cetera. En er zitten ook een aantal shots in waarin de Jodenvervolging ook gethematiseerd wordt. Zo zijn er wel meer niet al te subtiele kunstgrepen, zou je kunnen zeggen, om de Oekraïners als nazi's af te schilderen. Ja. Als de erfvijand van de Russen. Ik las vanochtend in een artikel, want ik heb de film inderdaad niet gezien en de tweede ook, maar dat vond ik wel interessant, dat hoofdpersonage ook als een Belgisch personage wordt voorgesteld. Die violist is dan Belgisch, ja. Ja, die is dan Belgisch. En het roept dan ook weer associaties op met een neutrale of een ogenschijnlijk onbevooroordeelde getuigen. Maar ook weer met de Eerste Wereldoorlog, zou je kunnen zeggen. Wanneer juist die Duitse oorlogsmisdaden in België inzet werden van die internationale propagandastrijd. Ik vraag me ook af, van, is deze film daarmee dan ook gericht op de neutrale toeschouwer? Is het de bedoeling om deze film in het buitenland te vertonen? Ik kan me voorstellen dat in pro-Russisch buitenland deze film wellicht goed zou kunnen vallen. Maar in Nederland toch niet. Nee, dat is niet heel waarschijnlijk. Hè? Dat is niet waarschijnlijk. Want ja, de zalen schijnen dus leeg te zijn. Hoe effectief is deze film in 2023 als propagandamiddel? Ja, de zalen lijken leeg te zijn. Wellicht, zullen Russen zeggen, is dat ook weer westerse propaganda natuurlijk. Hè? Maar goed, daar lijkt het inderdaad wel op. Kijk, historisch onderzoek laat zien dat filmpropaganda vooral heel effectief is in het bestendigen van bestaande opvattingen. Dat idee van confirmation bias. En misschien ook in sommige opzichten als een vorm van agenda setting of iets dergelijks. Maar het is echt wel een beetje naïef om te denken dat filmpropaganda de macht heeft om meningen te veranderen. Of het neutrale filmpubliek op een gewenste manier te beïnvloeden. Maar dat is toch wel een mening die al heel lang verkondigd wordt in Rusland. Ja, zeker. Dus die veel Russen al kennen, zeg maar. Dus in dat geval zou het wel bestendiger zijn. Nou, het zou kunnen werken op het moment dat de film je enige bron van informatie is, zeg maar. In een mediabestel of iets dergelijks. Hè. Als je het publiek op geen enkele manier andere informatiekanalen, toegang geeft tot andere informatiekanalen. Maar in principe vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog was al min of meer het idee gangbaar dat dit soort in-your-face-achtige propagandafilms niet of nauwelijks effectief zijn en dat er vooral ingezet moest worden op wat meer subtiele, tussen de regels door subliminale propaganda, zou je kunnen zeggen. Hè? Mediawijs publiek is natuurlijk uitstekend in staat om de gekunsteldheid van dit soort propagandafilms te doorzien, dit soort narratieven. En beschikken bovendien over tal van informatiekanalen om die boodschap te wegen ten opzichte van de anderen. Nou, het is toch ook vrij lastig om sociale media te volgen in de gemiddelde Rus. Kan dat nu ook niet meer. Ze hebben nog wel redelijk. Kijk, dit soort films, vooral lang en kort, dit soort films kunnen effectief zijn in het bestendigen van anti-Oekraïnse opvattingen die er toch al circuleren. Het kan enigszins effectief zijn in het hooghouden van een soort oorlogsmoraal. Maar dan moet het wel echt een hele goede spectaculaire film zijn dat ook in staat is om een groot publiek te betrekken. Nou, daar lijkt het niet bepaald op. Want wat ik heb gezien is eerlijk gezegd vooral, beste maker, maar een beetje koddig B-materiaal. Ja, en zou je kunnen zeggen, het tijdperk van de propagandafilm is wel echt voorbij intussen? Ja, dat zou ik wel zeggen. Ik denk, kijk, wie gaat er nou naar een bioscoop om politiek te bedrijven? We willen actie, entertainment zien en spektakel. En natuurlijk zijn er altijd films, ook in Hollywood, die worden gemaakt of gefinancierd door, bij wijze van spreken, het Pentagon of iets dergelijks. Het Westen is er natuurlijk ook niet onschuldig, zullen we maar zeggen, aan de productie van propagandafilms. Maar dan is er altijd iets te zien of iets te beleven. En juist dat lijkt hier niet het geval. Sterker nog, ik denk dat het gevaarlijk is om dit soort films te maken. Want reken maar dat op het moment dat deze film op het internet gaat circuleren, dat de anti-Russische propaganda daar raad mee weet. Ja. Dank voor de uitleg, filmwetenschapper Klaas de Zwaan. NPO Radio 1. De dijkversterking in de gemeente West-Betuwe heeft grote gevolgen voor de bewoners. 5 dagen. De hele week staat de gele bus van 5 dagen aan de Waal. Het gaat ook ergens om, hè? Het is echt wel ingrijpend voor mensen. Daar praat ik met bewoners die de gevolgen van de dijkwerkzaamheden ondervinden. Wij zijn niet tegen verandering, maar ten koste van wat? Schade aan hun huis, onteigening en zorgen over onveilige verkeerssituaties door wegverbreding. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Persoonlijke verhalen vanuit de gemeente West-Betuwe aan de Waal over de dijkversterking. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Soldaat van Oranje de Musical vertelt de geschiedenis door. Ook dit seizoen met nieuwe acteurs in de cast. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf.

Justitie in Spanje is een vooronderzoek begonnen naar voorzitter Rubiales van de Voetbalbond. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen, kuste Rubiales speelster Jenny Hermoso vol op de mond. Volgens Hermoso gebeurde dat zonder haar toestemming. Volgens de openbaar aanklager komt dat neer op seksueel misbruik of geweld. Rubiales krijgt veel kritiek, onder meer vanuit de Spaanse regering. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft hem geschorst, maar de Spaanse bond weigert hem te laten vallen. Rubiales is niet van plan om zelf op te stappen. En het weer, geregeld zon, maar ook een bui. Vanavond en vannacht droog en kans op mist en het koelt af tot 10 graden. Morgen zon, nog een enkele bui en ongeveer 20 graden. Jan, dankjewel. We gaan naar Erik bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog? Nou, de files van de avondspits beginnen langzaam maar zeker op te lossen. Alleen bij Dordrecht is het nog behoorlijk druk op de A16 door de afgesloten Heidenoordtunnel. En verder zorgen ongelukken voor de nodige vertragingen, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 9 kilometer file. De vertraging is een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en De Meern. Hier is het ook 9 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum 13 kilometer file en een uur oponthoud. Hier is een auto gestrand met pech. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Leren mediteren? Zen.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In de Alpen zorgt noodweer voor schade en overlast. Volgens weerman Gerrit Hiemstra staat het gebied nog veel te wachten. De komende dagen wordt er erg veel regen verwacht in het hele Alpengebied. Het is een beetje van het westen van Oostenrijk, Zwitserland en het noorden van Italië. In heel groot gebied gaat er meer dan 100 mm aan regen vallen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, noodweer dus in de Alpen. In Oostenrijk en Zwitserland heeft de hevige regenval voor overstromingen gezorgd. In Frankrijk zijn er aardverschuivingen. Correspondent Charlotte Waaiers, ja, hoe is de situatie nu in de Alpen? Op veel plekken is die gewoon nog steeds echt aangespannen. Je hoorde het al, de zware regen die houdt in sommige delen echt aan. En dat zorgt niet alleen in die gebieden voor problemen, maar ook stroomafwaarts natuurlijk, waar dan rivieren aanzwellen en het dal soms overstroomt. Er zijn niet alleen overstromingen, er zijn deels ook aardverschuivingen, omdat die grond dan verzadigd raakt en kan gaan verschuiven. Ja, vooralsnog lijken er geen meldingen van gewonden, maar er is natuurlijk wel heel veel schade aan huizen, aan auto's, kelders die zijn volgelopen. Er zijn wegen en delen van het spoor afgesloten op sommige stukken. En ja, je ziet eigenlijk wel dat in die hard getroffen gebieden dat daar de brandweer is uitgerukt massaal. En de situatie, de Alpen is natuurlijk een heel groot gebied. De situatie verschilt gewoon erg van plek tot plek. Want kun je een aantal gebieden noemen waar het wel echt nu best heftig eraan toe gaat? Nou, in Oostenrijk zijn de zorgen in Tirol bijvoorbeeld erg hoog. Daar is nu de hoogste alarmcode uitgeroepen, alarmcode rood. Er is een rivier buiten de oevers getreden. En in het Ötztal, zeggen ze, is de rivier op de hoogste stand in 100 jaar gekomen. En het water blijft maar stijgen. Er is al een deel van een weg weggespoeld. En er zijn uit een plaatsje 60 mensen uit voorzorg geëvacueerd, omdat het plaatsje onder het rivierniveau ligt. In Duitsland zie je dat in het zuiden, in Bayern, ook zorgen zijn over die aanhoudende regen. Er zijn ook waarschuwingen van gebieden die mogelijk kunnen gaan overstromen. Langs de Inn bijvoorbeeld als een rivier. En ook langs de Donau. En in Zwitserland, daar was een camping ondergelopen in het zuidoosten. Maar daar lijkt de situatie nu wel onder controle. Maar als je bijvoorbeeld naar het noorden kijkt, Thurgau, daar zijn ook bewoners opgeroepen om het gebied daar te verlaten. En aan de Bodensee, waar de Rijn de Bodensee treft, zeg maar. Mm-hmm. Daar zijn ook overstromingen. En ja, daar kan het water min of meer gecontroleerd het gebied verlaten naar een soort overstromingsgebied, wat ingedamd is. Dus daar lijken de mensen die daar omheen wonen buiten het gevaar te zijn. Maar Zwitserse media zeggen wel, ja, eigenlijk zo'n hoogwatersituatie als nu, dat is statistisch misschien 1 keer in de 20 jaar dat het voorkomt. Maar de laatste keer was 2016, dus dat is veel korter geleden. En daar zijn ook wel zorgen over. Ja, dat snap ik. Je zei net van mensen worden in bepaalde gebieden opgeroepen om hun huis te verlaten. Zijn er ook echt al mensen echt geëvacueerd? Ja, in sommige plaatsjes, dus bijvoorbeeld in Oostenrijk zijn mensen uit verschillende dorpjes geëvacueerd. Het gaat nog niet om enorme aantallen mensen. En ja, er lijkt nu ook nog niet direct levensgevaar. Maar ja, daarvoor zijn die maatregelen nou juist bedoeld. Dus om te voorkomen dat het levensgevaarlijk is. En er zijn dus ook allemaal langs rivieren bijvoorbeeld en langs bruggen allemaal versterkende constructies aangebracht om te voorkomen dat hier echt mensen gewond gaan raken. Dankjewel, Charlotte Waaiers. Ja, en steeds belangrijker wordt het dus om mensen te waarschuwen voor dit soort extreem weer. De WMO, de Wereldmeteorologische Organisatie, wil dat landen een waarschuwingssysteem krijgen. En in verschillende landen wordt daar ook al mee getest in Europa, ook hier in Nederland. Daarom spreek ik nu met Rob Sluiter van het Early Warning Center van het KNMI. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Wat doet zo'n waarschuwingssysteem precies? Ja, nou ja, allereerst kijk, het klimaat verandert. En daarmee ook het aantal keren, de mate waarin extreem weer voorkomt, hebben we deze zomer maar al te vaak weer gezien. En binnen zo'n Early Warning Center zeggen we eigenlijk van, omdat het klimaat verandert, kun je maar beter ook zo goed mogelijk aanpassen. En hele goede waarschuwingen, zo vroeg mogelijk, die helpen zoveel mogelijk ook leed en schade te voorkomen. Dus het is eigenlijk een hele robuuste, ja, vrij goedkope manier ook om je aan dat veranderende klimaat zo goed mogelijk aan te passen. En hoe werkt het dan technisch? Sturen jullie dan een berichtje naar allerlei telefoons? Nou ja, we zijn van allerlei zaken zijn we al aan het ontwikkelen op het KNMI. Allereerst is het zo dat we al voor professionele partijen, zoals veiligheidsregio's in Nederland, veel eerder al voor informatie geven. Ja, over naderend slecht weer. Op dit moment is het zo dat wij bijvoorbeeld in Nederland 2 dagen vooruit een eventuele code geel, oranje of rood geven. Die kent iedereen wel. Mm-hmm. Maar we hebben vaak al veel eerder informatie dat er wat zit aan te komen. Bijvoorbeeld bij een zware storm. En dat soort informatie delen we dan ook met die partijen, zodat ze veel vroeger al hun maatregelen kunnen nemen om op die manier, zeg maar, de mogelijke gevolgen van dat gevaarlijke weer zo laag mogelijk te houden. En dit soort processen, werkdingetjes die we nu aan het bouwen zijn voor veiligheidsregio's, die gaan we uiteindelijk ook richting het grotere publiek via onze website en dergelijke brengen. Nou heb ik van de weermensen hier geleerd dat je ook weer niet te ver van tevoren met je weersverwachting moet komen, omdat er dan nog best wel veel kan veranderen. Is er dan ook niet een risico dat u vaak waarschuwt voor niks? Nee, dat zal ook niet in de vorm van een waarschuwing zijn, maar het is wel degelijk mogelijk. En misschien herken je dat wel als je 's avonds wel eens naar het journaal kijkt. Dan zie je soms wel eens voor het weekend bijvoorbeeld zo'n windzakje getekend. Zo van, hey, in het weekend is er veel kans op veel wind. Op die manier willen wij, zeg maar, ook het grotere publiek op een gegeven moment al veel eerder gaan meenemen in dat er eventueel gevaarlijk weer zit aan te komen, zonder dat het meteen echt een waarschuwing is. Dus die zullen zeker blijven bestaan. Maar we willen wel veel vroeger ook het publiek gaan waarschuwen voor mogelijke dingen die er zitten aan te komen. Ja. Wat je wel vaak hoort, hè, als er dan zo'n storm wordt aangekondigd, dat mensen dan zeggen, ja, er is één zuchtje wind en in Nederland geldt er dan meteen code rood. Veel mensen vinden dat ook een beetje onzin. Is dat ook waar het over gaat in het Early Warning Center? Hoe je mensen meekrijgt? Ja. Ja, dat is een van de dingen waar we natuurlijk zelf maar al te goed weten hoe het werkt. Kijk, bijvoorbeeld in de zomer bij een zware bui, dan is het op dit moment zo dat wij hele provincies een bepaalde waarschuwingskleur geven. Hè? Oranje of eventueel zelfs rood. Terwijl we eigenlijk ook weten dat het één of misschien enkele buien zijn waar echt dat gevaarlijke weer in zit. Wat we nu aan het testen zijn, is een systeem. Iedereen heeft wel een telefoon waar je appjes op hebt staan, waarmee je zeg maar de regen kunt volgen. Mm-hmm. En daarop krijg je al informatie van, nou, over een half uur gaat het bijvoorbeeld regenen. Wat we daar de komende jaren aan gaan toevoegen, is informatie over van, hey, die bui die nu op je afkomt, daar zit echt gevaarlijk weer in. Bijvoorbeeld veel wind of grote hagel. Zodat je ook op die manier veel lokaler en gerichter jou, hè, als consument kunt gaan waarschuwen voor naderend gevaarlijk weer. Maar dan moeten mensen daar nog wel naar gaan luisteren. Ja, dat is een proces, hè, dat zal via apps gaan, waar ook allerlei commerciële partijen natuurlijk hun weg in zullen moeten vinden om dit soort informatie die vanuit KNMI dan afkomstig is ook te laten landen. En we zien wel dat in verschillende buitenlanden waar dit al gebeurt, bijvoorbeeld Duitsland, maar ook in België, dat dit soort systeem echt wat toevoegt en dat mensen echt geneigd zijn om op die manier wel die informatie te gaan volgen, zoals je ook nu al informatie in een buien-app die je hebt al gebruikt om te kijken van, ga ik naar buiten en tens of blijf ik nog even binnen. Dus daar is heel Nederland al aan gewend. Wat we nog gaan toevoegen om het ook echt specifiek voor jou te maken, is om op een gegeven moment ook heel gericht en lokaal te gaan waarschuwen. Ja, en hebben ze in de Alpen ook al zo'n systeem? Dat weet ik heel toevallig, ja, omdat we met de Zwitsers meewerken. Ook daar zijn ze bezig, of hebben ze eigenlijk al een Early Warning Center. En wat je net ook in het interview hiervoor wel hoorde is, omdat ze al zo vroeg wisten dat er wat aan zat te komen, zijn er her en der, voor zover mogelijk natuurlijk bij zo'n natuurramp, allerlei maatregelen getroffen om de gevolgen die dat weer heeft, hè, via evacuaties, zandzakken, nou, bedenk maar iets, de gevolgen daarvan zo laag mogelijk te houden. Er zal van alles gebeuren, dat horen we nu ook al. Maar als je zo'n goede waarschuwing niet had gehad, dan waren de gevolgen misschien wel veel erger geweest. Dank, Rob Sluiter van het Early Warning Center van het KNMI. Erik Evengroen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Nou, we hebben een flinke file op de A27 op dit moment. Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Er staat inmiddels 14 kilometer file en de vertraging loopt op tot ruim 3 kwartier. In Amerika heeft de federale rechter bekendgemaakt wanneer de zaak tegen oud-president Trump begint over het ondermijnen van de verkiezingsuitslag. Dat proces begint op 4 maart. Dat is een moment waarop Trump zich waarschijnlijk liever op andere dingen wil focussen, zegt onze correspondent Marieke de Vries. De datum is dus nu vastgesteld voor 4 maart en dat is een dag voor Super Tuesday. Een hele belangrijke dag in de voorverkiezingen, als de kiezers in 14 staten naar de stembus gaan om een kandidaat voor hun partij te kiezen. Oh, Crystal met Circles. Wie op Aruba, Bonaire of Curaçao woont en vanwege ziekte een stamceltransplantatie nodig heeft, zal op de eilanden geen donor kunnen vinden. Er worden simpelweg geen stamceldonoren geregistreerd. Dit probleem heeft de moeder van Ayoni Guda. Zij heeft leukemie, heeft een stamceltransplantatie nodig, maar kan, omdat ze op Aruba woont, geen donor vinden. Dag Ayoni. Hi, goedenavond. Hoe gaat het met uw moeder? Naar de omstandigheden gaat het goed. Ze is nu onder behandeling bij Erasmus MC en is bezig met immuuntherapie. Om vervolgens te worden voorbereid voor de volgende fase en dat is de transplantatie. Ja, maar daar heb je wel een donor voor nodig. Dat klopt, ja. En dat gaat niet goed, die zoektocht? Het is in het algemeen moeilijk om een donor te vinden dan wel een match. Het gaat om een match te vinden voor mijn moeder. In het algemeen is het al moeilijk om een match te vinden. Maar vooral voor mensen met een etnische en multiculturele achtergrond, zoals wij vanuit het Caribisch gebied, is de kans dan nog kleiner dat ze een match vindt. En dat heeft te maken met de weefseltyperingen van de mensen met een diverse afkomst. Ja, dus dat, en daar zijn er minder van. Er zijn minder donoren van. Ja, dat klopt. Wat het is op het Caribisch gebied is sowieso de representatie van stamceldonoren redelijk beperkt door het feit dat er geen infrastructuur is op het Caribisch gebied. Terwijl we wel een bevolkingsgroep hebben van 44 miljoen mensen. Daarnaast is de bewustwording redelijk klein ook op de eilanden en Caribisch gebied. Dat het gaat om een simpele procedure en de impact die je daarbij kan maken voor verschillende mensen die het dan nodig hebben. Die is enorm, hebben. Ja. Ja. U dacht ook, nou, ik laat het er niet bij zitten. U bent samen met familie en vrienden een campagne begonnen eigenlijk, hè, op Aruba, waar uw moeder woont, om een match te vinden. En ook dus om voor meer bewustwording te zorgen. Hoe doen jullie dat? Ja, precies. Dus vanaf het moment van de diagnose van mijn moeder hebben wij, en met wij bedoel ik familie, vrienden en een groep vrijwilligers, Caribbean Stem Cell Donors opgericht. En ons breed ingezet met een oproep, zodat mensen met een Caribisch achtergrond in Nederland, zowel als in de US en ABC-eilanden, zich gaan registreren om stamceldonor te worden. In dat proces hebben wij gemerkt dat er helemaal geen infrastructuur is op het Caribisch gebied. En daarom hebben wij besloten als Caribbean Stem Cell Donors om een donor drive te gaan organiseren op het eiland. En we beginnen nu op Aruba. Wat is dat? Is dat een soort drive-through? Nou, het is dus hoe we het hebben opgezet, is dat iedereen die geïnteresseerd is om een donor te worden, stamceldonor, die moet een telefoon, dus die moet een WhatsAppje sturen. En vervolgens nemen we dan contact op en we hebben volgend weekend de donor drive georganiseerd. Mensen komen dan langs, doen ze een swab-test, een speekseltest afgeven. En dat wordt dan vervolgens gestuurd terug eigenlijk hier naar Nederland. Om het te testen. Ja, precies. Ja. En heeft u nou ook grote goede hoop dat er een match voor uw moeder bij zit? We blijven altijd hoopvol en positief. En dat is dan ook het doel van de Caribbean Stem Cell Donors, om een match te vinden voor mijn moeder. En we zullen alles op alles zetten om dat te doen. Ja. Maar we vinden het ook belangrijk om aan de andere kant bewustwording te creëren. En op een gegeven moment gaat het ook om meer mensen uit het Caribisch gebied, zodat de kans gewoon vergroot wordt als zij te kampen hebben met zo'n ernstige ziekte, dat hun kans eigenlijk op leven ook groter wordt. Ja. En dat kan door een infrastructuur op het Caribisch gebied eigenlijk te gaan bouwen. Ja, nou, daar ga ik het over hebben met de directeur van Stichting Matches. Ik wil u in ieder geval heel erg bedanken en heel veel sterkte wensen met uw moeder ook, Ayoni Guda. Want ja, de Stichting Matches, ik noemde het al, dat is het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Jaap Dijkman is daar de directeur van. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan, die geïmproviseerde drive-through databank opzet van Ayoni? Ja, ik vind het heel mooi dat daar nu een initiatief is gekomen. Wij hebben zelf afgelopen jaar ook samen met het ministerie gekeken van hoe kunnen we in zijn algemeenheid de inclusiviteit van het donorschap verhogen. En dan in bijzonder natuurlijk in ons geval het stamceldonorschap. En daar denken we behalve zeg maar aan Marokkaanse gemeenschap, de Turkse gemeenschap, maar ook heel erg nadrukkelijk aan de Caribische gemeenschap. En daarbij is het natuurlijk ook heel voor de hand liggend dat je kijkt van, er wonen heel veel mensen van de Antillen met een Antilliaanse achtergrond hier, maar dat is een redelijk beperkte gemeenschap. Laten we ook kijken wat we op de eilanden zelf kunnen doen. Ja, want uiteindelijk is het toch een stukje Nederland. Nou, daarom, hoe kan het nou eigenlijk dat daar geen databank, geen registratie voor stamceldonoren is? Ja, het is natuurlijk best duur en lastig om op om zo ver weg een registry, zoals wij dat dan noemen, met stamceldonoren te vormen. Ten eerste heb je een initiatief nodig. Je moet daar lokaal campagnes voeren. Maar nog belangrijker, op het moment dat je een match hebt gevonden, dan moeten de stamcellen afgenomen worden bij die donor. En daar heb je natuurlijk voorzieningen voor nodig. En die zijn er allemaal niet. Dus vandaar dat we dat niet alleen kunnen. Maar gelukkig is het ministerie van VWS bereid om ons daarbij te helpen. Ja, en hoe gaan jullie dan beginnen? Hoe gaat de databank daaruit zien? Nou, we zijn begonnen met dit initiatief te steunen. Daar moeten we wel wat kunst en vliegwerk voor in beweging brengen. Want we kunnen in onze database nu geen buitenlandse adressen verwerken. Maar het zijn eigenlijk Nederlandse adressen, toch? Ja, het zijn eigenlijk Nederlandse adressen, maar ze hebben niet de Nederlandse postcode overal. Maar dat gaan we allemaal oplossen. Daar gaan we mouw aan passen. En dat is dan ook direct een soort van proeftuintje voor ons om te kijken wat gaat dit betekenen als we het groter gaan maken en als we het verder kunnen uitrollen. Ja. En dan denken we behalve de eilanden ook aan Suriname. Ja. Dat gaat er dus allemaal aankomen, maar daar heeft de moeder van Ayoni nu natuurlijk nog niks aan. Nou ja, wat u net hoorde, Ayoni heeft het al wel voor elkaar gekregen om een groot aantal mensen te mobiliseren om donor te worden. Die mensen gaan wij allemaal registreren. Daar gaan we een weefselprofiel van laten maken. Dat doen we met onze collega's in Duitsland. En wie weet zit daar wel een match tussen. Ja. En hoe komt het dat er onder Caribische Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, maar u zei net ook over mensen die Marokkaanse of Turkse roots hebben, dat daar minder donoren van zijn? Ja, er zijn eigenlijk traditioneel vanuit de jaren 80... vooral donoren geworven in westerse landen. Hè. Dus de Noordwest-Europa, daar zijn de meeste stamceldonoren, en Noord-Amerika en Canada. En andere landen zijn daar heel successievelijk nu aan het bijkomen, maar wel met een flinke achterstand meestal. Ja, en ja, heeft dat dan dus ook met, ja, wat Ayoni net zei, met bekendheid te maken, of dat mensen misschien eigenlijk helemaal niet weten hoe dat gaat, zo'n procedure. Gaan jullie daar ook meer aan doen? Ja, het komt inderdaad veel bij kijken. Mensen zijn in het begin ook nogal bang van wat betekent dat dan? En of wat krijg ik ervoor terug? En daar hebben wij natuurlijk allemaal, daar hebben we veel ervaring mee met die processen. En waar het toch echt op neerkomt is om gewoon veel lawaai te maken en mensen zich bewust te maken van wat ze hiermee kunnen doen. En dat het eigenlijk op een, ja, met een kleine geste dat je een leven ermee kunt redden. En dat is toch iets wat gelukkig nog heel veel mensen aanspreekt, ook in deze tijd. Ja, gelukkig maar. u zei sommige mensen vinden het eng. Het is geloof ik niet zo eng, hè, om stamceldonor te worden. Laat ik er wel bij zeggen, het is niet niks. Hè? Dus het is wel wat, wat zwaarder dan bijvoorbeeld bloed geven. Maar het is heel erg de moeite waard en je houdt er ook niks aan over. Hè? Tenminste, wij hebben dat echt nog nooit meegemaakt. Het wordt ook ondersteund. Hier in Nederland geeft de werkgever je ervoor vrij af. En al met al ben je er toch een weekje zoet mee. Maar het is het offer alleszins waard. En mensen die dit doen, die zeggen bijna allemaal ook van, nou, als je me morgen belt, zou ik het weer doen. Dank. Jaap Dijkman, de directeur van Stichting Matches, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, ik stapte vanmiddag op de fiets met stikstofminister Christiane van der Wal. Vandaag werd bekend dat de provincies het astronomische bedrag van 58 miljard willen voor hun stikstofplannen. Ik vroeg de minister hoeveel zij daadwerkelijk kan bieden. Tipje van de sluier, dat bedrag komt totaal niet in de buurt. Dat zometeen bij Dit is de Dag. Morgen is er een nieuwe nieuws en om 5 uur. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Oekeloen. NPO Radio 1. Polen en de Baltische Staten sluiten hun grens met Belarus als zich een incident voordoet met de Russische Wagnergroep. Ministers van Polen, Litouwen, Estland en Letland hebben Belarus opgeroepen om de Wagnerhuurlingen in het land zo snel mogelijk weg te sturen. De rechtszaak tegen oud-president Donald Trump voor poging om de verkiezingsuitslag te ondermijnen begint op 4 maart. Trump wordt er in deze zaak van beschuldigd een plan te hebben opgezet om zijn verkiezingsverlies in 2020 ongedaan te maken. De technische storing in het Britse vliegverkeer is voorbij, meldt de Britse luchtverkeersleiding. Door de storing konden vluchtplannen alleen handmatig worden verwerkt. Zeker 500 vluchten werden daarom geannuleerd. Een van de bedrijven achter onder meer winkelketen Veramoda is failliet. Het lukt niet om de belastingschuld terug te betalen die tijdens de coronaperiode is opgebouwd. Volgens de curator blijven de 27 winkels van het bedrijf voorlopig wel nog open. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. Vanavond en vannacht droog en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zon en ook nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dan de ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen. Ja, de avondspits begint nu snel te verdwijnen. Uitzonderingen zijn er, vooral door ongelukken, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 9 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er was hier eerder een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 10 kilometer file en een half uur oponthoud. En een ongeluk op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everding en Noorderloos zorgt voor 10 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. NPO Radio 1.